أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلورم آيات سورة المجادلة آيات نمبر 2 حقیقتم اپارا يا أيها الذين آمنوا يا كسانو إيمان رولي إذا ناجيتم الرسول فاوقي تساوكم مشورة كويت في أغنبر سرا فتا مشورة مناجا سرا سارة خبر تغيريش فتا خبر تغيريش إذا ناجيتم الرسول فاوقي تفتا مشورة كويت في أغنبر سرا فقدموا بين يدي نجواكم نفسوان قيش كوي فقدموا فتش كوي تاسو بين يدي نجواكم روان دي سمجھ وغیت پرنا صدقتم صدقی لرا فمقتو كبار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا درال دارے خبر نہ کوئی دنبی علیہ السلام سرا درال دارے خبر نہ کوئی اول پر صدقہ ورکوئی دابت نبی کریم علیہ السلام و خاص مشوری او در پشی مشوری کی اوکی تھی حج کو مفت کے و مشوری نے کہو در صدقی نمراد کرے جو در صدقی نمراد صدقہ نمانا چاکبا خیراتی خشے ورکوئی بیا بنازی نبی کریم علیہ السلام صرف اپکا مشورہ کوئی او کرکر صدقہ اگر آجی کو مانا در حدیعی بانی نو حدیعی دنم کریش نبی کریم علیہ السلام صرف اپکا حدیعی کو طور باندر خشے ورکوئی نو عرب اپکا مشورہ کوئی اچھے نا داخو کمرہ او خودی کی حکمت داؤ کہ دو منافقین او دو مخلص و مسلمان قومیت کے فرق رہے لگ دو منافقان داغی و زہد و شیلغی امتیاز رہے نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ عالی اخلاق ورکھے نرم طبیعت تو ہر چا سرا خم و مرا ہر چا تو وقت اور کول او تو چاہ کے شکلین و کول تد نبیر اسلام کی فاق منافقان پر دفل کے فاق تو خطور دفارا دا چاہ دے جس خاص خبر آنوا نبیر اسلام کو سلام کرے یا رسول اللہ تو اکثر پتا خبر پتا خبر کی منافقان نبی سر بے عام خلق و قدر تاثر ورکو کہ تاثر کو من باتی تو منافقان و گمان تا ہوئی من خود نبی علیہ السلام رضا مصحب بے بخیدہ ورکا در کار دے نو اللہ جل جلالہ ورکا خود طول و نفسیات معلوم دی اللہ تعالیٰ ورکا مراؤ لی جلالہ پڑی مجبری بکو موقع کنی د خدای په نامه باندې څه وایي او یا د کریم علیه السلام په بهدی ورته وایي نو دا هغه یو دمړې د صدقې په تور باندې ورکول د مزاج نه او یو دمړې د صدقې د تصفو د هدیې په تور باندې د کریم علیه السلام په ورکول دا د هغه مزاج نه په نبی السلام کې څه نه مکتوب بلکه چې د انفاق حکم راغلی وای په څو کې بے ان اللہ فقیر و نحن غنیا او دقل نو مثلا لازم نه تاسو کوم کوي رضوان د بس د خبر کوي بیا د دې سره تاسو سلام ته هدیه ورکوي نو چې کوم مخلصین مسلمانان نو هغه خپل مال او خپل جان تر دې کریم علیہ السلام په نام باندې قربان هغه په باندې څه د خبر کوي نو دې اسلام ته هم مشوره کوي او بیا د دې کریم علیہ السلام په نام ته هدیه ورکوي او مشوره به کوي او منافقانو میدان خالی کړو اینه راتل نو چې کله مشوره پوښته وه نو راتل او چې کله د تصدق حکم راغی نو بیا د هغې مشورې ختمې کړې نو پته ولګېده چې دا افغانستان دی حکم راغی یا ایها الذین آمنوا یا کسانو ایمان راوړلی اذا ناجيتم الرسول فاوكي كفتم اتوركوي تفيرانبر عليه السلام سرا فقدموا بين يدي نجواكم فاستشكوه الواقي دفتم اتوريك فينا صدقة صدقيلا يا حبيلا ذلك خير لكم ذلك داركم كده خير لكم ذلك ورد ساتو دفارا وأطهروا أو دير فاتهم كده ذلك خير لكم اي محارة لك تصدق في حجر كده سمدائي وأطهروا أو دير فاتهم كده ساتو لرا سنفا ساتو دمناسب فتح بوسر وَإِلَّا تَجِدُوا فَاسْتَجَرْتَ تَعْتُنُ مُنْدُوا مَالَّرَا فَإِنَّ اللَّهَ رَفُورُ الرَّحِيمِ فَاسْتَكَ اللَّهَرَا فَكُنْكِ الْهِرَبَانَ لِي ذَكَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لِكَمْشْ تَمَنْ حَضَرَاتِهِمْ نُفَاغِي بَعْنِي تَصَدُّقْ وَلَا حُكَمْ لِي او چه ده جاتر اخبر ضروریات نبرا بریم نبیا فاغی بانی تصدق نہیں کرے اشفقتم آیا او یری دی تاسو اشفقتم اخفتم آیا او یری دی تاسو ان تقدمو بین دی نجواکم دا چی پیش گئی تا قروانی دفتی مشوری خبرنا صدقات صدقی سب صدقات راہ داوکم دا صدقات کرتے د صدقاتو نه پوهېږي چې دا په کې یو اضافي حکم راغی په دې کې تاسو تنګي محسوس کوئ ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله تعالی په دین کې سختي نه راکوي فإن لم تفعلوا فاسكتوا تتعصوا من قوي ذاك فإن لم تفعلوا فإن لم تعطوا الصدقة فإن لم تتصدقوا فسيدنا مراد كيف تصدق به وتاب الله عليكم او مهرباني وكلا الله تعالى فتاب باندي برفع حكم الصدقه تصدقي او حكم من الجسر بالكل فوقتك مشوره كلها نو زدا په یو څه باندې حکم دا فرایض ګره خیال ساتي فرایض ګره ماته فاتی مصلاتا پتا کو قائم کې موجلا وا اتو زکاتا ور کوي زکات کرا زکات فرضی ته راځي هاه کو وقتی تور وا دا باز مصالحو دا باز حکمت کو بنیاد باندې او وقتی حکم او دا پرتی حکم دی او دایي حکم وآتوا الزكاة واركوا الزكاة ترى وأطيعوا الله تابعداري كويت الله ترى ورسوله أو رسول بدر والله قدير بما تعملون الله ترى خبرات فعمل كاتباني دا په موقع کې ما مزرین کې دي تمام موصولم کې دي تمام موصول دي نجیب صدیق ته ضرورت کوي د ما تعامل کته الی تعاملون ابو وای پر اچ په کار او په تاسو په کو کې ما مزرین کې دي دا پر سره کې په اعتبار سره پاتې نه په اعتبار سره هم پاتې تصدیق ته ضرورت نه لري په عمل کې الله تعالی خبر دے فاعمل کا ترجمہ مکان او تصویر او خراف نہ کر لے نہ ایت بکم تو خراب نور بین کی دوار پر جا کے ہاں دار بھی پتہ لے نو عام مفسرین او حضراتو ځای پر دې باندې یا ایو الذین آمنوا اذا آتیتم الرسول فقدموا بین یدین نجواكم صدقه دا حکم منسوخ وګورئ فاحببتم ان تقدموا بین یدین نجواكم صدقات سره فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة واتوا الزکاة دا وتنا اور کایته فرمایت کې دا اړوان دی ایت منسوخ نه دی لکه پای کې اصل حکم موجود دی نه فقط ایمو دا حکم وجوبات نه دی اخر د وجوب د فار نه دی چې دا تصدق واجب وجوب کې منسوخ دا ځکه چې امر د استحباب د فار او دا غیر لپاره کړي ذالک طیب لا کاروان واطعم او ډېر مميز دی او د دې آیت په نزول نه فاق کچاره د کریم علیه الصلاه والسلام سره مشوره کوله پټه مشوره او غریبانان باندې تصدق کو یا نبی کریم علیہ السلام ته دې یو ورکولا شهر ما کو کې نه شهر ما کو کې نه نړۍ وچ نه لاپ کو کې نه ښه خو زیات نه بیا دا دا آیت کریمه چې هغه شپتون دې د دې نه روان دې په دغه استحباب کې تاکید او دې تر هغه تاکید وکړه بیا ته جرګه وکړه د دې کړیا حکم د آیات منسوخ نه دی هغه استحباب په کلوه کې او هغه استحباب په کې ورسټو پرلاند په کې تاکید او د دې تبعه آیات د وجود سره په هغه تاکید کې تراره پای ته رخصت کې راځي کوم وړه ده او د تقدمو حکم هغه د وجود لپاره نه دی خبر د وجود لپاره نه دی کرینا میرا تو بیا کر رہا کہ فائدہ و اثر آخر علی آیت سورہ المزمل ابتدائی آیت جو کام دې شنو پات یا ایها المزمل اے ځان ځان غوښتونکیا المزمل په اصل کې المتزمل تا په دې په ځابه او د ځاب په ځاتې ادغام وکړه لکه څنګه چې المدثر په اصل کې المتدثر نو تا په سره په پدار پاتې د ځار په ځان کې ادغام او د تضمن نه مراد تضمن به سیاق دی کپرو کې ځان پټول ځان باندې صدر اکول ځان باندې غټه کپلا اکول دې ته تضمن لري یا ایها المزمل اے ځان را غوتلیا صدر کې وَمِن لَيْلَا قِيَامْ كَوَدِكْفِ إِلَّا قَلِيلَا اَغَرْ لَبَيْسَا قِيَامْ كَوَدْ وَمِن لَيْلَا عِبَادَتًا وَقِرَاءَتًا قِيَامْ كَوَدِكْفِ عِبَادَتًا قِيَامْ كَوَدِكْفِ قِرَاءَتًا وِحُوْتَ عِبَادَتْ سَفَارَ تُقِرَتْتُ قُرَانِ فَارَ سَفَارَ فما ټول اکبر الا قليلا مگر لږه انسان څه څه په کې آرام کوه ځکه و ان لجسدك عليك حقا ساده بدن او ستا باندې حق دی دا د هر څه استثناء روان دي قیام دی او د هر څه استثناء رسو کې دی طالبان ته ټول څه پرم آرام دي زين دمره لته د استثناء او یا او د هر څه استثناء وروسته آرام دا باندې وختوره د نفهو اوین خصمنه قليلا او قد عليه نفهو دا بدل کې د قليلا نه نغیمت پا حرام کرو او یا تنیمی حسین کم کم آرام کرو او یا تنیمی حسین زیاد آرام کرو نگا آرام دا پار زورو کرو تنیم نیمت پا حرام دنیمی حسین کم آرام او دنیمی حسین زیاد آرام نا آغا نسبت کنا با قیام نیمت با قیام دنیم شپینا زیاد قیام او دنیم شپینا کم قیام زیانت مرد لکن ناکو حاصل دایت لگا دا قیام اللیل حکم شو نجی فاس صلی اللہ علیہ وسلم نیمت با قیام دنیم شپینا کم قیام او د نیمې شپې نه زیات قیام نو بیا یو بلې طریقې سره تعبیر وکړئ نو دا بل آیت سره به مړې نیمه شپه قیام شو نیمه شپه آرام شو برابر برابر دمرت پاکا ورپسې د نیمې شپې نه زیات آرام نو دنیم شپینا زیاد سپی دو سمسا دو سمسا آرام نو یو سمسا قیام او بل دنیم شپینا کم آرام نو دنیم شپینا کم سشری یو سمسا نو یو سمسا آرام کرو نو دو سمسا قیام زیادت مرد خود نیم شپا آرام او نیم شپا قیام دو سمسا قیام او یو سمسا آرام او ضدن سا ارام او جوکلو قیام نور تصیبا آیت تغوری ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك صحيح وقت القرآن يفسر بعضه بعضا خپل حق د راځي په قرآن مجید باندې لګول پکار دی. ها که څنګه چې موږ په څه باندې لګول پکار دی باندې او دارنګ په موسیقه باندې او په څه باندې سلوم باندې سلوم هوتې په پاتې باندې په کېانې باندې او دارنګ په کېانې باندې جامله مقدمه دی. دی ولینا طالبان د اصول باندې څنګه راځي دا په دوه ډول باندې چې دا په اصولونه کې څه دی چې د مقدمې کې نه دی کار کړی ځینې چې مقدمه وو باندې نه دا غیر د بنیاد د خلې روان دي چې موږ راځو د دې اصول باندې طالبان څه کوي کوي کې چې هرڅه کې وفاق پر د جامانه څه ابتدا مقدمه یې ده نو که چېرته چې علي په غیر د مقدمې به هېږي دا صاحب چې هغه چې تفسیر هم بغیر اصول به هېږي صحیح وکړه. مدا خو حاصل دی ها البته نقي اعتبار پر دې کار دی چې دا نه په هوډه کلیل نه بدل کړل نقي اعتبار پر دا بدل کړل کلیل نه په او یو پوسنل هو کلیل ان او چې داړو نو دا کلیل نه کاوی په لیسه باندې دا پوښتنه کوي کلیل وای اړ ته دي نیمه نه کم نو چې کلیل شو نو بیا د هغه ثابت په لیسه باندې برابر نه نفي دې باسر کې دا اشکال ده. نو امام نصفی رحمت الله علیه مدارک کې دا نه جواب کړی چې په دې کلیل باندې ځنه سب اطلاق کړی او ځان یې کوو بدل ته د کلیل نه خدا ته دې کلیل په اعتبار سره دا د لیټ په دی واه دا نه چې کوم لري ده نو دا ټول لیټ په اعتبار باندې نو د ټول لیټ په اعتبار باندې د کلیټ په کلیټ وګرځېدو نو د بار کاجر کې په نسب باندې سمته ما یو طرف ته ټول پر او بل طرف سلیم پر نو نیمه په تاسو ټول شپې په مقابله کې کلیټ جوړي کړی دا کلیټ جوړي نبی ځکه چې د کلیت او تقلیل به رسیدي خدا کلیت د څه په اعتبار باندې دا د څه په اعتبار سره د ګل څه په اعتبار سره نو د ګل څه په اعتبار سره د څه کلیل په کېدو او د څه کلیل نه یاته ثابت پني خپل باندې نو صحیح څه کوي امام نو تفسیر هم کولای دا جواب کړی ها او که امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آسانه باندې ځان خلاص کړی هغه وی عامل وته مقدر دی دا نه کوو دا بدل څه کلیلا نه ده هغه وی چې بارت په سترا په عامل باندې کو مې دې د الا کلیلا کو مې کوو او دې قص منه کلیلا او زد علیه ورسل القران ترتیلا کوم تاسو په دې د پاره د دې کاری د پاره امام نه څه جواب کوو او امام راضي رحمۃ اللہ علیہ اگر چې خپل فلسفه وو او آسان طریقې دې ته کولې دا غوښتي ثاني ته فارم کار کړل ها دا به وي زين تمام راځه پتہ ته وخت شه دې ان دې هي صحیح ته وته وځي کومه کړل ان دې هي آسان کړل چې غوښتي کار کړل دا دای طالبان سره احسان کړل ها او شاو دې لاره مو ټول نه پر توضیح کړل شاو دې لاره مو ټول نه فرمایسته د فروج دې نو دا په رد دې خو د مستثنا نه نه د مستثنا نه هون قوم لیدا قوم نسبه اذن قص منه قليلا او صغارا دا د مستثنا نه د لیر نه قوم لیدا ه نسبه اذن قص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ذکرنا کما خپل پر استعمال استعمال ورکړ ورته موږ مشکل دارا یو امام یو شان ته لګو بل امام بل شان ته لګو بل امام بل شان ته لګو مداو مجمع اعتبار سره حاضر سره چو نفي اعتبار سره تصديق شو او ثلاث شي مثلي فراش عام مفسرین حضرات فرمائے دا آیت کریمہ منسوخ ہے اور ناسخ وقت پر رہا ہوا لیکن ربک یعلم انک تقول ذکر وقت پر فقر رو ما تیسر من القرآن مجھے جا پر قرآن تانا نیمت کو دے دیشی وقت کو دے دیشی یو کو دے دیشی لکمن ته ویلې چې ځل لکمن ته ویلې بس سورہ قران کې چې بس سورہ آسانه کړې نو وايي هغه آیت ته ناسخ ته ان ربک یعلم او دا آیت چې قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا دا منسوخ دی نبی کریم علیہ السلام و سلام باندې تہجد لازم او یا په امت باندې لازم او کونو نتی اعتبار سره دین ته یو پاتې یاد ده په سره پر واجب شي ازاری په باب کې تری بولې یو کو ته بلې نه یاد او کوم مؤمنین هر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے فرمائے کہ یہاں ملین فطور بانے فرد ام کو پیغمبر علیہ السلام کو سلام بانے تو ام کو امت بانے رس کو فردیت منصوب ہے لدے جنتی خائے آمد کو مل لے دا آمد وجود دے پارے دا اجیر دن آمد پلیس بانے اور دا سلائے دن افاد سکے میں ہو پلیس بانے لذلك فرقية منصوب شو والله يقدر الليل والنهار علماء أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن هل هذا الباني كرمك اللي هذا بانيك وجوب إذا فقر فانت أجل أفضل جائز في سورة بولي في الآغة الملكية في سورة قرآن المجيد للطير في سورة قيام بولي في الآغة الملكية دین کو لگا کہ پنبے کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې وہ فرضیت جو قیام اللہ نہ په امت باندې او بیا تر دې کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرضیت منسوخ شوی قیام اللہ وہ پنبے کریم علیہ السلام باندې استحباب ہے او ترین قول کہ فرضیت نہ فلدی اعبار صلی اللہ علیہ وسلم باندی او نکو امت باندی او دا حکم دیتی آمو لیندو نزاوت جس کے حبابن کو البتا اتدار کی اتراجیر پر جس کے حباب کی اور اس کو بیا مطلب کہ اس صحباب کے ساتھ جیت نہ کریں ایک مستحب دو قسم کی روشی کا یا مستحب موقع اور یا مستحب غیر موقع لیکن تر اس سنت سنت موقع اور سنت غیر موقع جائے جگہ مستحب ہوتے رہے نو مستحب پکل کو کم دو قسم رہے یا ساتھیری یا غیر ساتھیری نو اتن کا حکم استحبابی قمت لیلت اللہ قریلہ او اول په دغه کې چې په واسطه تاثیر او وروسته په کې تک تاثیر مطلوب شو. د دې توګه مطابق نه کړی دی. د دې توګه مطابق د دې په مطابق په ټول اته کې نه ښکاره دی. نو تاسو کې دا او په تاسو کې مو تاریخ څنګه ته دې وښودل د تا هغه پیزر قایتونه کې چې متأخرین حضرات په کوم ځای نشته کایلي او امام ولی الله الدهلوی رحمۃ اللہ علیہ هم د نسخه کایلو او د امام ولی الله الدهلوی رحمۃ اللہ علیہ د سابقې مطابق جمع او تصدیق پکې ممکن آیا نو موږ کې جمع او تصدیق وکړو د نفس مطابق یو مندری در تفوض کرده یهود نفس شرائط کے قائد میں دلیل میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو یہ مستقبل میں جہر باری تعالیٰ ہے اور جہر باری تعالیٰ فاسق لہذا نفس شرائط فاسق وضاحت فرمائیے اور دلیل کا جواب بھی فرمائیے دا مطلب دې دی او بار حاج ته پوښتنه کوي وایو دا راځي د خدای څخه چې هغه نفس نه تسلیم کوي نه پنځه لري ځکه چې په احکامو کې نه راځي د دې سره لازمي کې جهل به وایي تعالی خدای ته دروازه نه پته لري چې دا حکم څنګه دی څنګه دی یو حکم راوړي ابیا هغه خبرې کې دایې چې هغه خپل معافي کوي او جهل د باندې تعالی په داخله کې نظری وجنا نه کوم باندې لږ زمونږ د طرف نه جواب راغلی چې دا چې کوم دی کلمه حق کې مرید به هل باطل نه کوي نو ظاهر باندې خبره مته ده ولیکن حقیقت د دې بل څه ده هم ته مړه خبره حقیقت کی اصل مقصود جو یہودیت کا رد شد ہے تعزیز دین موسی ہے موسی علیہ السلام جو دین ہمیں ہوئے او انکار ضرور انبیاء کرام او انکار ضرور انبیاء کرام دو ابیا ہے خصوصو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ السلام کا رسالت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کتنے تعزیز ہوئی ہے او دا حدیث دغه څه دی چې کلمه تو حق دین اريد به حل باطل او جهل تباری به کوئی جهل تباری نه دی جهل تباری نه دی علم تباری هغه ته ثابت دی جهل تباری کنه ثابت دی علم تباری هغه ته ثابت دی او که جهاد کې ساتي چې جهاد وکړه دا هیڅ نه زموږه دا مخلوق او د مخلوق په جهاد کې هیڅ قسمه استعاره نه کوي ځکه څنګه موږ خبر نقا رب مترجمه د جهاد د باندې را نقا مترجمه د علم د باندې را او په خپل معارضه وکړه معارضه کوي نه موږ ته معارضه کوو داو له سره شو او هغه معارضه ده چې دا قابل نه قابل داخل وي او حکیم مریض تا نسخه ورکی وقوع توفای په پلان تاریخ بیا دوباره راشي بعد کا کرام دې ورکی ورکی بعد یې اوت ورکی بعد یې میاشت ورکی بعد یې دوه میاشتې ورکی بعد یې درې میاشتې بعد یې نهه میاشتې مرض مرض او بیا چې په هغه متعین وخت باندې بیمار لاړ شي وګوري که هغه نسخه صحیح هغه ورته ولیکي دوباره، او که په نسخې کې د تبدیلۍ ضرورت وي نسخه ورته تبدیله کړي. دې ته د ډاکټر او د حکیم جهل دی کړي او په دې ته پوهېږي او په دې ته پوهېږي زه فکر کوم چې دې نسخې سره به په دوره وخت کې داسې تبدیلي راځي بیا به آینده بله نسخه ورته پکاري. دا د هغه ډاکټر او د حکیم علم وي که دا د هغه جهل وي دا د هغه جهل وي. او چې کله حکیم جاهل وي بس هغه ټولو ته یو شانتې نسخه ورکوي چې هغه لطیفه مشهوره ده چې یو حکیم و هلته ته به یو نسخه ورکوله که د چا به سر خوږېده نو کوم ځای ورته یو نسخه ورکوله، او که د چا به سپې خوږېدې نو کوم ځای ورته یو نسخه ورکوله، او که د چا به که یو خطا بیماري وه نو کوم ځای ورته هغه یو نسخه ورکوله، او که د چا به اولاد ده چې نو کوم ځای ورته هغه نسخه ورکوله. نو یو تن به له چا راوسته هغه چې ته ډیکي ته کتلی وو او د ډیکي نه راغورځېدلی وو او هغه حکیم دی راوسته هغه ورته هم اکه نسخه ورکړه د پنځو ته وایي بیا چاته ورکړه. انا هغه یو درې ته خو ډاکټر صاحب ته خو راغلی وو دی لاس یې ماته یا پې ماته ده دې څنګه ته دې نسخې ورکړې څوک پورې جوړېږي نه هو ته خپله فارموله وایي دې کله چې کېږې نه دې بړې کې ده نو د جاهل حکیم د کردار دي ښه د جاهل حکیم د کردار دي او قابل حکیم چې دی او ډاکټر چې دی او پوهې چې دی نو هغه وطن په وطن نسخه پای کې تبدیلي راولي. نو الله جل جلاله هغه تدبیر دی روحاني نفسیات ورته د خلکو معلوم وي د کوم وخت نه تر کوم وخته پورې روحاني اعتبار سره حکم هغه په کار دی نسخه په کار دی او بیا د کوم وخت نه بعد حکم بدلول په کار دی نسخه بالکل په کار دی. نو په دې کې جهت باندې که په دې کې علم دباري وي په دې کې علم دباري ده نو نسخه هغه مستلزمه نه ده جهت دباري ته راغله نسخه مستلزمه ده علم دباري ته راغله که جهل به سره راځي جهل ته مخلوق کړي مونږ ته پته نه لګي چې کوم حکم دی چې حکم مطلق راځي موږ دا تر قیامت پورې حالات چې دا دی الحمد الله تعالی پیل کړي یو خاص مدت په مقرر مثال په مور باندې نوح علیه السلام د قوم د پاره حکم راغی د دغې په سمه چې مسو چې بس تر قیامت پورې د خلکو لپاره دا حکم دی ورپسې چې بل پیغمبر برای حکم بدل شي د موسی علیه السلام د قوم د پاره چې کوم احکام راغله د دې په دار په مانو ته چې ګنده تر قیامت قیامت پورې دي راځي دا نظر د کله مطابق نور انبیا او تیر روان نور احکام او تیر روان نجات په یو جهت کې ده کو چې مخلوق د الله تعالی د هلته کې نشته سم سم نه خبره بدا دا دی جواب او تقریبا ما او سره وضاحت او دا هر شیخ ابراهیم الله دا غیر قول تر دیوان کو راحت نه تو ای په دې مقام کوم دا تفسیر کړو ها ورپسې بل بحث بعض ضروري مسائل او قواعد قرآن مجید ذکر کئی یو دے جباریت او بل دے استقامت او دوارا بلکل دے یوم المتضاد او دے یوم الزید دے جباریت نا قرآن مجید ذاتی کئی فختم اللہ بانی وطبع الضابان او قرآن بان فختم بان وطبع بان او قرآن بان او دک استقامت نا تاکیل کئی ورب تکلی بان لولا اربطنا على قلبها د جباریت دا تاریخ په ختم باندې مهر د جباریت پروت وای او د استقامت دا تاریخ کوي فرم کې ترتیب باندې جباریت څه څه جباریت څه نو دا نتیجه ده او دا اثر ده د یو کوټیو چې هغه کوټیزونه دي نو دا نتیجه دې مرتب کیږي دا ثمره دې مرتب کیږي او هغه کوټیزونه دي یو مرتبه د صلاح او بله مرتبه د جحود او د انعاد زلال وبرهای کرد یو انسان در حوانا لاب که بکش دینی اعتبار سرا روحانی اعتبار سرا لکترکی شخیصی دو بچان لاب که بکش یو طرف سرا و لاب که بکش لاب که بکش نو اولانای مرتبات و گمرهای را زلال گرو بیدو را سرات مستقیم سے نگت بکش او بیا دین کې چې سراط مستقیم څنګه ګډ ورکړو به پای باندې فلکسي چې د سراط جناث کې دی وې ذکر راځي وا چې دا څو څن راځي نو په دې باندې نتیجه مرتب شي چې ایت چې باندې خپل شي مراد دا الله جل جلاله د دکا بدبخت انسان نه په هدایت او توفیق کړي چې ډیر راځي د هدایت توفیق کړي نه نو اغفل تتوفیق به هدایت تا جباریت ورشی دیر یاد اصفاو کو دنیا که هدایت تنشی راکی پھر کل پدوان دیدو کفر او کتو کمرائی بوخ جن خوات ہو لگی نو دادو کمرائی پھر کل اغفو جن کلی مہر تا جباریت سیاہ بیا برانی نو دا اصلاحات پا اول جن تکول پکاری مفاصلینی استعمالی مثل هم مفروف تو زین کنید زین تمانا بخدا او استقامت چلے نظام نتیجه دا دو سیزن دام سمرا دا دو سیزن یو هدایت کما دې غلار سیداری په پای باندې روان دي او دین انعامت کې لقا الله تعالی پر توجه الله تعالی پر رجوع رجوع کې لقا په غلط کې باندې په غلط خبره باندې په غلط نظریه باندې او په غلط عمل باندې کې دلنا انعامت کې لقا نچ یو طرف ته هدایت دی روان څنګه په سمه لاره او بل طرف ته رجوع اله الله دی نو د دې نتیجه مرتب شي استقامت دا کس الله جل جلاله په دین باندې پوه کی دا چې پوه کی دا چې پوه کی دا اسباب په دنیا کې د ګمراه کیږي نه ما کا الله جل جلاله غواړي او خدای په راستي یو خدا خبره خو د اسباب په دنیا کې د دې انسان ګمراه کیدل هغه ناممکن وګرځي لکه څنګه چې د بدر وارثه نبی کریم علیه السلام ویل چې عملو ما شئتم قد غفرت لكم نو د دې ظاهر نه مور چې نبی رسول الله علیه السلام حوصله ورکول د ګناه څه شامل کړل د ګناه سره نه نه دا سرټیفیکیټ دې چې استقامت چې تاسو په مرتبه دې چې استقامت کې د تاسو نه تاسو عمل ساتي دې دې چې هغه ګمراهي وړي هغه کوم پروايي دا سرټیفیکیټ د استقامت چې عملو ما شئتم قد غفرت لكم نو د جباریت نه قرآن مجید تعبیر کوي په ختم باندې نو سورة بقرة آیت نمبر 4 او مفهوم په پوره پرتن کې ساتل کې کوم نه ته وایي هدايت بارت ته ده نه د فرض ته توفيق ته هدايت نه بدا چې د دې او د جناب نه الله تعالی ته توفيق ته هدايت سره توجه ده چې د اسباب په دنیا کې هدايت ته بالکل نشي راځي نو زه وګورم ختم الله على قلوبهم مور لا مور جل تعالى قدرونو دوی باندې وعدا سمهم فوقونو دوی باندې وعدا ابصارهم حسابكم او فترغو دوی باندې پردا ولهم عذاب عظيم او دوی د پرا عذاب دوی دې الله تعالی ولا قدرونو مور نه وو نو دوزرونو نه ورا هغه فهم دې هدایت وکړو دا دزلون نه ودا فهم ته هدایت ته وځست او الله تعالی د دې کو وګړو باندې امر را کولې نو د وګړو نه هغه سما ته حق هغه څه ته کړی دا په وګړو کې د حق او رضوت سره لیدنه ده پاتې او د دې په سترګو باندې پرده ده نو الله تعالی ولا د سترګو نه رؤیت ته حق دا هغه څه ته ځات کې تر کړی دې کول دې په هدایت باندې کې راځي که په دغه کې تفاه او د سمجھ سره راځي په سترګو کې د لیدو سره راځي په غوږو کې د اورېدو سره راځي راځي په کومه باندې لارې دې د څه په کومه باندې کوي دا به یې راځي دې راځي په دغه باندې سوچ کول تعقل کول فهم کول په غوږو باندې اورېدل او په سترګو باندې کتل ترې وړاندې کې دې راځي باندې په دې کې پدې راځي صحیح وکړه نه دا بل سورة الأنعام المبارك آية نمبر 40 قل ارايتم وهي في امر الاسلام بيتا ارايتم خبر را كلمات ارايتم اخبرون ما تو هاي ما تو ذات ہے دس خبر ان اقض الله سماكم كتر توا الا ترى سماكم وبنصاف وابصاركم او سرك الصاف وختم على قلوبكم او مور قلقي قدر الصاف باندي نو من اداو سوق معبود غير الله ما سوى الله تعالى ياتيكم به شراكم في صافك فدا مذكور باندي كالله تعالى صاف قوة السامعة وباقي لبن خدای ته چې اگر تا قوه دې سامیا ځکی چې بیا تاسو یې دای سره راځي او کله کله د اثر کې واپري نو چې خپل تاسو څه څه تاسو پر چې هغه ته د اثر کې واپس کړی او کله چې د لاتو استاد په درونو باندې خور کولا کوي د فهم سره یې چې کوڅه دې لبن تو استاد په درونو کې د فهم سره یې چې جوړې شي نه مدام څه څه خلک توفیق دې ته توري داري دې نه خاطر مزدوري او باندې دې دې کې د دې څه مثله نظر راځي د اعتبار ما اقد الله اعتبار ما اقد الله کوم شي چې خدای واه هغه څه دوباره نه وکړي نفریه کے بعد پر اشکال دارش ابصار جمع او سمع مخاطب حتی اپس جنر آخر رکھا مخاطب آنے اگر کی جائز دے تو مخاطب نہیں تو داغی میں جواب دارا یہ بارت بہت اپس مضاف کہ اخذ اللہ مواجع سمجھکم و ابصارکم لذا سمع الأبراج جاري هذا سمع مصدريها لك مواجع سمجيكم سما په معنا د جاهلیت یو کړه او سما په معنا مستری ده دې دغه په معنا مستری ده مضاف ته مضاف ده او یادا چې سما مصدر ده او هر شیخ رحمه الله به فرمایي ان مصدر یطلق علی الطریق والتثیر مصادر خو حضرات دي او د جنس اطلاق په طریق او په تثیر باندې کیږي د دا دفتر مفرد دی او دا معنا جمع دی مناسبت شته دی لفظان مفرد دی او معنا جمع دی نو تطیر مصیر کم ضرورتی شته دی او دارنگی صدق کا مہر کا جب باریت نہ تاغیر تھی کہ قرآن مجید کے پتھر پہ باندھ سورہ النساء آیت نمبر 55 آیت نمبر 155 وَمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بَاسَ بَبِيَدَا آمَا تَعِدْتِ اے فَبِنَقْدِهِ وَسْمَ سَبَقْتَ مَا قَوْلُوْتَ دَيْتْ مِيثَاقَهُمْ وَادِ مَزْبُدِ فَلِنَرَا وَقُفْرِهِمْ اَوْ فَسَبَقْتُ قُفْرْدُ دُوِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَيَكْنُوْ دَلَّا تَرَابَانِ وَقَتْلِهِمْ اَوْ فَسَبَقْتُ وَجُلُدُ دُوِي الْأَنْبِيَاءَ بِغَمْبَرَانُ دَرَا بغير حق بلا وجه وقولهم او فسبق بينا بدوي باندي قلوبنا غلف في ظلمة منغا فقردو كري چونك دي دادا كرائم كفلو دادا خبر يوكي نمو وتضبيت الزاوة على تزار عربان هذا حرمنا عليهم طيبات في حلة الشباب چونك دي دادا كرائم كفلو ماذا طيبات انا محرومات فطيبات هذا حرمان دا د دې چې دې جرایم پاداش پر نتیجه ده او ورته دې فل کبا الله علیه الی کفرین دای په ټول کولو بنا ور کوم زمون غلطینا دا قضاوی کې ده ورته پرې تا ګور په سارا کې تا ګور د یوهود ټول څه ګور او د علوم نه ډکې ته ګور خزانو ته ګور دته ترونه د علوم او خزانې لري دغه په کار راځي خدای ولې په ټولنه مهر کا بوله ته جهاد ته عبارت دی ته جهاد نه دی د زړه او د عنایت نه دی بل تبع الله عليها بقلوب لي كفر نه د ترقي نه مراد ختم الله تعالی تنا استعداد ته هدایت وجود کړل دی اللہ تعالیٰ تنا توفیق کے ہدایت کی جس کرے توفیق کے ہدایت کی جس کرے نہ محض جہل دے پکی ہدایت پر کی نہیں کرے نور پر کی نہیں کرے علم پر کی نہیں کرے عرفان پر کی نہیں کرے لیکن اللہ تعالیٰ تنا توفیق کی ایمان کی جس کرے فلا یؤمنون الا قلیلا د قلیل نفرات هغه خلک دي چې په هغوی باندې مهر د جبریت نه لګېدی لکه عبدالله بن سلام چېرته په ټولو کې یو تن پکې ایمان دار دی لکه عبدالله بن سلام چې په هغوی باندې مهر د جبریت نه لګېدی او دار کې مارن ځان سره نو کې سورې النحل آیت نمبر 1 سورې یونس آیت نمبر 73 سورې المؤمن آیت نمبر 3 په دې ټولو کې دا سب حاصل سم شوی او سورې البقره آیت 7 ختم او دارکی الانعام آیت 46 لفظ ختم او سور جاسیہ بنزویشتہ مفارا آیت نمبر 23 فدیکم لفظ ختم استعمال شوئے او سور المتوفیدین آیت نمبر 14 فائقی کلمہ دران استعمال شوئے کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ما مصدرکل نکلر فلران على قلوبهم کتبه هل مسلسل نزدهی که در کم مسلسل کتب ده کفر او دشه نزدهی کن نزدهی که ظلم آنکه فانشوه ده او ظلم ولا قوله ده فده که توفیق ده هدایت میسته لکه سنگا یو افنه زمکونی کی د پاتو په اړه باندې ریټ مارته د فاش کنه د فاش او کلواري قبول کیږي ریټ ما هغه ځان ته نه تاسو په فاش ما هغه په فاش کې نه دی او یو ځکه چې هغه اوس په نتیجې کول ختمه ځان کې بالکل اوخري مې کفایې باندې ریټ مار مګي مګي مګي انا هغه په ختمه شي او ځان نه پاتې او هغه په اور کې دی هغه تطبیقي او ځان کې نه پاتې فتدعي رسول ذكر شانكي ران على قلوبهم كتبهم المسلسل نتدعي دام مسلسل كفر كده او تدعي دام مسلسل شد كده نتدعي دام مسلسل شد كده نتدعي دام مسلسل شد كده رون اولا فتكون ختم تلي لو فيك ده دائت لخاتم استقامت سورة الكهف آية نمبر 14 نماز ضروری ما دې استقامت ما قران کریم ثابت کي فرق کي تلبي باندې لکھ نہ کو سوال ہے کا منگ بیان پتا باندې احتیاط پر لے سلام نبہم واقعات دی واقعات افادات فیل حق کے پریشتیا باندی انہم بیشکا دانو جوانان کیو فتیتن دانو جوانان دا افقاد کاف کیو جو دانو جوانان انہم بیشکا دویشیو فتیتن دانو جوانان آمدو برست من دی ایمان گولو پر افقل باندی وزیبنا رفوزا اومنگز یا فکرو دیدرا بیتباق ہدایت باندی کامل ہدایت والا صرف ایمان والا نہیں بلکہ اعمال والا ہوں نیو ہدایت ہو اور بل زیادت ہدایت ہو اور بیا بل ورپسی استقامت وربطنا على قلوبهم وربطنا او منا تڑن رہتو على قلوبهم خسنو تضیبانی نمراتنا اب مضبوط والے منگا مضبوط کرو سنو ندر فسبحانه فذكر هدايت فاتو صحات بانه نو حاضر معنا کوي اے ووقفنا ووقفنا هم الاستقامه موږ وقف استقامت ورکړو اقامو فا وقی جدی خدری دل اقامو امام الملک جدی کیانو باچار باندو دیگر دربار دی بلکل زرم تاثرن فقالو فسویدی ربنا رب منگا رب السماوات والارض رب داسمانو دزمکی دے لن ندعو منگا هرگز برننکو من دونه ما سوى الا ترانا الها معبود بلتا کتا تو هر څوک وای همنګ د الله جل جلاله نه علاوه بل چا ته الہ غیر کوم شي کې دي نه وای څه زمونږ رب در په الله تعالی او کپل فرض تک خبره مونږ وکړه دا به بیا دی دا به